arşivimizden bölümümüzün son türküsü Selahattin Erorhan'dan ulaşacak. Kaynak kişi Nuri Üstünses, yöremiz Sivas. Beni görüp yüzün öte dönderme, yine benim gönlüm sendedir sende. Yıkıp hilal kaşında yavrum yere indirme, yine senin aşkın yavrum candadır canda. Beni görüp yüzün öte dönderme, beni görüp yüzün öte dönderme, yine benim gönlüm yavrum sendedir sende, sendedir sende. Çatık hilal kaşım yavrum yere indirme, günah sende değil yavrum, bendedir bende. Hatta sen